O zaman getirdik. Vezir, toplansınlar, bugünlük yeter. Hazır Pınar'ın başına gelmişken yemeğimizi de yiyip öyle dönelim. Bugünlük av bitti, toparlanın. Son günlerin en iyi avı oldu. Öyle sultanım. Yine herkesi geride bıraktınız. Bu ormanlara sizden daha usta avcı gireceğini sanmam. Ne kadar azık vezir. Sultanımın sofrası kusursuz olmalı. Şu kuşa ne oluyor? Tepemizde dolaşıp duruyor. Sultanım, ekmeği kaptı gidiyor. Bırakın o karnınızı. Bunda bir iş var. Bu kuşları bilirim. Ekmek yemezler. Yürüyün takip edelim. Sultanım, ilerisi bataklık, dikkat edin. Ayaklarınız toprağa gömülüyor. Bakın şu manzaraya bakın. Ne oldu sultanım? Bataklığa saplanmış biri var. Kuş bizden kaptığı ekmeği ona yediriyor. Allah'ım sen her şeye kadirsin. Bir kuş bunu nasıl yapabilir? Yardım edin zavallıya. Uzun bir sırığı uzatıp çekmeye çalışın. Hey, şu sırığı sıkıca tut. Hadi. Sen sık da. Az daha gayret. Kurtulacaksın. Oluyor. Tamam. Su verin. Su getirin. Çok şişirmeyin. Ne oldu sana? Nasıl düştün buraya? Ava çıkmıştım. Vurduğum av oraya düşünce almak için koştum. Birdenbire bataklığa saplandım. Günlerdir bu haldeyim. Gördüğünüz o kuş bana ekmek getiriyor. Hadi gidiyoruz. Bu adamı saraya getirin. Bütün ihtiyaçlarını karşılayın. Sağ ol. O bir kuş. Ben bir sultan. O zorda kalanlara yardım ediyor. Ben onları avlıyorum. Bu bana bir ihtar olsa gerek. Sultanımız aldanmış. Evet. Sultanımız aldanmış. Allah'ım ne hikmettir. Bir kuş bir insanı nasıl besler? Sultanım, sizinle görüşmek isteyen biri var. Ha? Gelsin. Sabah namazından sonra 3 kişi size hakaret etti sultanım. Ya, çağırın bakalım şunları. Bunlar mı? Ne söylüyorlar? İşin gücü sırmalı elbiseler, altın tasmalı tazılarla ava çıkmaktan ibaret olan, halkını hiç düşünmeyen birinden ne beklenir diyorlar. Ya, peki siz ne iş yaparsınız? Biz dervişiz. Neymiş dervişlik? Dervişlik lafla anlatılmaz. Anlatılır bunca şey varken, anlatılmaz bir takım şeylerle mi uğraşırsınız? Gene anlat bakalım. Bizim işimiz Allah'ı zikretmek. Herkesin işi yok değil mi? Zikri yalnız dudakla söylemek değil, zikri kalbe indirmek ve zikr üzere olmak lazım. Zikir kalbe inince ne olur? Kalp temizlenir, aydınlanır. Dünyaya meyletmez. Peki dünya ne oluyor? Asıl dünyayı gönülden silmek lazım. Dünya ahiretin tarlası değil mi? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, hemen ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak gerekmiyor mu? İşte biz de onu söylüyoruz. Sen hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmıyorsun. Sen nefsin ne istiyor, neyi arzuluyorsa onunla ilgileniyorsun. İnsanlar ne yer, ne içer, nasıl yaşar umurunda mı? Ya siz? Sizin gibi kapı kapı el açmak isteyenlere ben ne yapabilirim? Biz kimseden bir şey istemeyiz. Verirsem alırımı ima etmek, el açmaktır. Biz tevekkül ehliyiz. Hayır. Siz tevekkül ehlisiniz, hazır giyiciler. Cami köşelerinde finekleyip tevekkül satanlara böyle söylemiştir Hazreti Ömer. Siz de tevekkülü köşelere sinmekte buluyorsunuz. Hayır. Cemiyete çıkın, iş sahibi olun. İş sahibi olmaya mecaliniz yoksa Allah'ı bulmaya da mecaliniz olmaz. Halimizi yüce Allah bilir. Amenna. Halimizi Allah bilir. Kullar da görüyor. Dervişlik dünya işini de bırakmadan Allah'a yönelmektir. Doğru. Doğruysa benim için niye öyle bağırdınız? Alabildiğine dünyanın içine girmek. Fakat dünyanın içine girmesine, kıymet bulmasına izin vermemek gerek. Sizi uyarmak, uyandırmak istedik. Ama gördük ki siz her şeyi bizden iyi biliyorsunuz. Bildiğiniz halde niye yapmıyorsunuz? Öyle hikmetli laflar etmeye uğraşmayın. Madem has insanlarsınız, bana keramet gösterin. Eğer beceremezseniz becerinceye kadar zindanda yatarsınız. Keramet? Evet, keramet. Bir olmaz oldu. Beni şu tahtın üstünde havaya kaldırın mı? Yapın bir şeyler. Koca Sultan, keramet zorla olmaz. İstemekle gelmez. Onu Allah verir. Ne zaman verir, nasıl verir bilinmez. Çoğu kez kerameti gösteren bile farkında olmaz. Allah isterse seni tahtından havaya kaldırmak şöyle dursun, yerin dibine bile batırır. Ama illa keramet diye tutturursan deriz ki, Allah'a yakınlık yolunu istemenden daha büyük keramet mi olur? Saraya girmek için nice sırmalı kaftanlı insanlar sıra beklerken, hakir gördüğünüz 3 insanla sohbettesiniz. Oturun bakayım. İçimdeki koru körüklüyorsunuz ama alevlendiremiyorsunuz. Ey İbrahim Ethem, bizim dilimiz dönmeyebilir, ilmimiz yetmeyebilir. Sen ara, inan ki büyük dağlar hesapla değil, aşkla aşılır. Allah bir gün belki de seni çıkarır senin karşına. Beni ikiye mi böler? Kaça isterse böler. Her gün aynada baktığın sen değil misin? Bir şeyler söylüyorsunuz fakat istediğimi veremiyorsunuz. Haddimize mi düşmüş? O verir, o. İstemekle verir mi? Dilerse istedir. Dilerse tepene tokmakla vurur da verir. Nöbetçi, bunları serbest bırakın. Bana bir şey vermediniz ama ruhumu tırmık tırmık pençelediniz. Bir gün karşılaşırız inşallah. Ya nasip. Nedir bu gürültü? Ne oluyor orada? Hiç, yabancı değil. Kimsin sen? Gecenin bu vakti ne arıyorsun damda? Develerimi kaybettim, onları arıyorum. Ne? Ne istediğinin farkında mısın? Sarayın damında deve mi aranır? Deli misin nesin sen? Nerede ne arayacağını bilmeyen adam. Deli sensin. Şimdi çağırın nöbetçileri. İn oradan. Damda deve aranır mı? Ya sen? Allah'ın sırmalı kaftanlar, altın yaldızlı taklar, ipek yataklar içinde arıyorsun ya. Sen kimsin? Benden ne istiyorsun? Kendine gelmeni, yaratılış gayeni bilmeni. Neler oluyor? Nedir bu olanlar? Hey, gitme, gitme! Nöbetçiler, çabuk çevreyi tarayın. Bulduğunuz yabancıyı bana getirin. Bu derviş kılıklı adamları sürüp çıkaralım şehirden sultanım. Hiçbirinizin fikri yarama derman değil. Ben öyle düşünmüyorum. Benim için söylediklerinde haklı değiller mi? Avdan ve rahattan başka düşündüğüm bir şey var mı? Bir gün bir avcı gelip beni avlasa... Hazreti Ömer de devleti yönetiyordu. Onun yaptıkları bize ancak sohbetlerimizde anlatmak için kısa oluyor. O işsiz adalet hiç mi hisse bırakmadı? İçinizden biri bunları bana niye hatırlatmadı? O kılıksız dediğiniz dervişler hatırlattı. Çünkü onların kaybedecek makamları olmadığı gibi hapis yapmaları onlara sülük hediyesi oluyor. Sultanım, kendinizi çok yoruyorsunuz. Sen ne diyorsun vezir? Benim gördüğümü, benim duyduğumu siz nereden bileceksiniz? Ha? Nereden? Şu taht var ya, ayakları kalbime kadar uzanıyor. Avda ne gördüğüm, gece olanlar gözüme uyku girmiyor. Sultanım, bir atlı var dışarıda. Ben bu handa kalacağım diyor. Geliyorum. Ne istiyorsun yabancı? Dileğin nedir? Bu handa konaklamaya geldim. Sen ne dediğinin farkında mısın? Burası han değil, benim sarayım. Senden evvel burada kim vardı? Babam. Ya ondan evvel? Ondan evvel onun babası. Ondan da evvel? Onun babası herhalde. Bu kadar insanın konup göçtüğü yer han değildir de nedir? Ama istemezsen sen bilirsin. Hey! Hey bekle! Bekle geliyorum. Dur, dur. Anladım, anladım. Ne anladın? Aradığım sensin. Artık yakını bırakmam. Derdime derman sen olursun. Sana ancak dermanın nerede olduğunu söyleyebilirim. Nerede? Nerede? Senin içinde, gönlünün derinliklerinde. Yeter, ne olur yeter. Bu acımın çaresini gösterin. Razıyım, ne olursa razıyım. Ben gidiyorum. Dur, ben de geliyorum. Bekle. Bekleyemem. Ecel gelse bekleyebilir misin? Bir saatlik müsaade. Annemin elini öpmek, vezirime veda etmek, soyunup dökünmek ve hemen koşup gelmek için bir saat. Pazarlıksız geleceksen gel. Pazarlıksız öyle mi? Öyle. Hatta ciğerini söküp bırakmam mümkün olsa bile. Ne duruyorsun? Yaratıldığın işe dön. Sorguçlarla, tahtlarla oynama. Büyük sultanla, büyük sultanla. Kimsin sen? Yoksa Hızır mısın? Sana kim gibi, ne gibi görünüyorsam oyun. Ama sultanım merhamet buyurun. Böyle garip bir adamın peşinden mi gideceksiniz? Bizi düşünün, halkınızı düşünün. Siz beni düşünün. Bir yangının içindeyim. Yanmak istiyorum ama yanamıyorum. Kabalığı mahvedin ama sizi kendinize gelmiş görmedikçe sizden ayrılamam. Sizi bir yere bırakamam. Şu ihtiyarı zincire vurun diye son emrimi mi vereyim? Sultan sensin. Adaletle davran insanlara. Allah'ın ölçüsünden başka ölçü tanıma. Akil gördüğün dervişlere kapını açık tut. Kendini daima kontrol et. Herkese söyle haklarını helal etsinler. Allah'a emanet olun. Gönlüm düştü bu sevdaya, gel gör beni aşk neyledi. Gönlüm düştü bu sevdaya, gel gör beni aşk neyledi. Başımı verdim kavgaya, gel gör beni aşk neyledi. Başımı verdim kavgaya, gel gör beni aşk neyledi. Ben ağlarım yana yana, aşk boyadı yana yana, aşk boyadı beni kana. Ne akilim ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Ne akilim ne divane, gel gör aşkın beni mest eyledi, aldı gönlü hast eyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldı gönlü hast eyledi. Öldürmeye kaç gibi ya bozarım bunlar gibi. Ya eserim yerler gibi ya bozarım bunlar gibi. Ya akarım seller gibi gel gör beni aşk neyleri. Ya akarım seller gibi gel gör beni aşk neyleri. Yazık etme sultanlığına. Mermer saraylar, kuştur yataklar, cariyeler, yiyecekler. Sen nefis misin şeytan mı? Ne farkı var? Bırakın beni. Çıkın gidin içimden. Bir şart. Sen saraya dönünce işte o zaman bırakırız yakanı. Ayağıma dünyanın tüm hazinelerini dökseler, dünyada ebedi kalacaksın deseler, gene dön. Şimdi de basit bir çobanda mı bulacaksın teselliyi? Merhaba. Merhaba çoban kardeş. Sen Allah'a bağlı mısın? Hamdolsun. İçinde bir düşman olduğunu, adının da nefs olduğunu biliyor musun? Hocalar anlatıyorlar. İçinde duymuyor musun? Benim aklım ermez böyle şeylere. Ne mesutsun sen. Allah senin yolundan uçurumları kaldırmış. Sen derviş misin? Dervişliğe özenendir. Neymiş şu dervişlik dediğin şey? Bir hal. Senin haline hasret çeken bir hal. Sen yoksa İbrahim Ethem misin? Beni nereden tanıdın? Hiç. Şurada toplanan aşıklardan öğrendim. Kim onlar? Senin gibi dervişler. Dağlarda buluşur, halleşirler. Onlara aşık derler. Onlara söylesen, beni de aralarına kabul ederler mi? Zannetmem. Belki kabul ederler. Söyle bir kere. Peki derviş, bir defa söyleyelim. Demek kabul etmiyorlar. Ne diyorlar? Onda hala sultanlık kokusu, dünya sevgisi var diyorlar. İnşallah. İnşallah bir gün meclislerinde kabul ederler. Hey derviş, baksana biri bu tarafa geliyor. İbrahim Ethem! İbrahim Ethem! Şakir! Sen dağları mekan tuttun. Seni bulmak ne zaman? Gel bir kucaklayayım seni, dostum. Kardeşim, senin sohbetine ihtiyacım var. Seni huzur içinde görmüyorum. Perişan. Neden? Kimden? Nefsimden. Nefsimin zehirli nefesinden. Bunlara hatarat derler. Bu yola düşenlerin ilk durağıdır. Sabır. Sabredersem yük artıyor. Yük arttıkça sabredemez de altında ezilirsem ne yaparım ben? Allah hiçbir nefse gücünden fazla yük yüklemem diye buyuruyor. Seni ne güçlü yaratmış ki yük üstüne yük veriyor. Şükret. Çok zor haller geçiriyorum Şakik. Nefsim şeytanla anlaşıp üzerime çullanıyor. İkiye bölünüyorum. Biri kar gibi beyaz, diğeri zift gibi siyah. Zift rengine razı olsam kolay, zifti beyaza çevirmek istesem zor. Kalbim arada didik didik oluyor. Ne olacak halim Şakik? Zorluktan sonra kolaylık vardır. Devleti bedava vermezler. Çekeceksin. Sonra devlete ereceksin. Yalnız sana açılıyorum. Belli edersen sırra ihanet etmiş olursun. İçimi huzura kavuşturdun Şakik. Ne yiyip ne içiyorsun? Ne bulursam onu. Rızkını aramıyor musun? Aramıyorum. O benim. Daha pişeceksin Ethem. Rızkını sen ara. Fakat onun seni bulduğunu bileceksin. Şükür bahsinde ne yaparsın? Bulunca şükrederim, bulmayınca sabrederim. Horasan'ın köpekleri de böyle yapar. Ya, ki ya siz? Bulunca dağıtırız, bulamayınca şükrederiz. Ben daha çiğim. Senin gibi çiğin ayak tozu olmak isterim. Yolun ne tarafa? Dağlara. Dağlara, kendime gelinceye kadar. Diktin, niye söküyorsun? Söktün, niye dikiyorsun? Ver de ben dikeyim. Ben balıkçıyım, elim yatkındır. Seyrediyorum, uğraşıp duruyorsun. Nefsimi meşgul ediyorum. Ben onu meşgul etmezsem, o beni meşgul edecek. Nedir şu nefis nefis dediğin şey, yalnız sende mi var? Senden başka bir şey mi? Hem benim, hem ben değilim. Nasıl bir şey? Nasıl anlatılır? Öyle bir şey. Ben balıkçıyım. Benim kayığım dediğim zaman ben ayrı, kayık ayrı değil mi? O hem sen olursun hem senin dışında bir sen. Aklımı karıştırma benim. Nefs ruh mu yoksa? Ruhun karşısında olan. Nefs gece ise ruh gündüz. Hakikatin ayağına takılmış bir kelepçe. İnsanın hem kazanmasına hem mahvolmasına sebep. Ne kadar derin. Asıl derinlik onun altında. Anlat. Vazgeç. Sen Allah'a perde olanları aralamaya, kaldırmaya çalış. Parmaklarınla, dişlerinle yırt. Nasıl yırtılır ki? Onu bir balık ağ gibi parçalamak için heveslerden vazgeçmek, her şeyi dostun yoluna sermek gerek. Ben İbrahim Ethem değilim ki tacımı tahtımı bir vuruşla yerle bir edeyim, dağlara çekileyim. Hamamlarda insanların kirlerini temizleyeyim, sırtımda odun taşıyayım, diyar diyar gezip insanları irşad edeyim. İbrahim, sen İbrahim Ethem'i nereden biliyorsun? Herkesin dilinde onun hikayesi, saltanatını terk edişi. Boşuna terk etmiş tacını tahtımı. Meramı dillere destan olmakmış. Gayesi gene şöhret. Ha öyle şöhret, ha böyle. Sahtekar Ethem. Şöhrette afet vardır mürai İbrahim Ethem. Niye bu kadar yükleniyorsun? Zavallı ne yapabilirdi? Hamsız, nişansız kalmanın, silinip gitmenin çaresine bakmalıydı. Bir defa sultan olmuş, ondan sonra nasıl gizlesin kendini? Gizlenmesini bilseydi sultan kürkünün içinde bile gizlenirdi. Eksik adammış. Öleceğiz. Ama sanki hiç ölmeyecekmiş gibiyiz. Birisi ölüyor fakat hazırlığımızda bir değişiklik yok. Her evin bahçesine mezarlık yapılsa, her baktığımız şeyde her nefis ölümü tadacaktır yazsa, yine hakkıyla anlayamayız. Peki nasıl olmalı? Son nefeste nasıl olacaksa hep öl. Ölüm deyince oğlum geliyor aklıma. 5 yaşında bir oğlum vardı. Şu denizin kenarında oynarken denize düştü. Günlerce aradık, bulamadık. Bir gün balık ağımın içinde buldum onu. Annesi çıldırdı. Bu iş niye böyle oldu diye. Sus. Mal sahibi sen misin? Kendi iraden olmadan bedavadan elde ettiklerinin elinden alındığı zaman neden isyan ediyorsun? Nasıl oluyor da Allah'a hesap sormaya kalkıyorsun? Yaratan o, yaşatan o, rızık veren o, alan o. Ne haddimize bizim isyan? Çıldıran anne bilsin ki merhamet sahibi kendi değil, Allah. Dikenli yavrusunu bağrına basan kirpiye, yuvasında çağrışan yavrularını beslemek için can siperhane uçan şu kuşlara merhameti bağışlayan Rabbim değil mi? Rahmetinin kuşatmadığı hiçbir yer kalmamışken kendi kaybımıza üzülmeye hakkımız yok. Ona malik olanlar neden yoksun? Ondan yoksun olanlar neye maliktir? Ağla, ağla. Ağlamak rahmettir. Ağlamayan ne bilir? Allah'tan korkmak değil, sevmek istiyor. Sevgiden büyük korku mu olur? Asıl sevilenden kork. Derviş baba, baksana vali bu tarafa geliyor. Gelsin. Selamun aleyküm büyük veli. Aleyküm selam büyük vali. Bel Sultan'a haber gönderdi. Seni rahat bir arabayla oraya göndermemi istiyorum. Ben burada rahat. Boşuna zahmet etme. Olmaz, bu bir emirdir. Ben de göndermeye mecburum. Zorla mı? Evet. İyilikle gelmezsen zorla. Belh'e gitmelisin. Dervişlikse maksadın orada sürdürürsün. Sarayda değil mi? Senin gibi sultanoğlu sultan böyle sersefil dağ bayır dolaşsın. İnanılır gibi değil. Eski Belh sultanı İbrahim Ethem'e bak. Kumlarda elbise dikiyor. Bu nasıl iş? Hiç görülmüş duyulmuş mu? Demek sen İbrahim Ethem'sin ha? Bu dünyada duyulmaya görülmeye değer daha neler var bir bilsen. Hey İbrahim Ethem hey. Bir zamanlar kılıcınla dağları bölerken şimdi iğnenle kuyu mu kazacaksın? Belki bu iğne o kılıçtan daha keskindir. Ver bakayım onu. Niye aldım iğneyi? Eğer şimdi benimle gelmezsen elini kolunu bağlatıp Belh'e götüreceğim seni. Eğer kerametine güveniyorsan kurtulursun. Razı mısın? Hayır. Niye kerametine güvenmiyorsun? Allah korusun. Yoka güvenilir mi? Varda yok olmaya bakarken hiç yokta var olmayı düşünebilir mi? Senin için havada uçuyor, suda yürüyor diyenler var. Bunlar keramet değil mi? Havada sinek de uçuyor, suda balık da yüzüyor. Keramet onun uğrunda ölmeye, sürünmeye ve sürdürülmeye razı olmalıdır. Hoştur bana senden gelen ya konca gül yahut diken. Ya hil atu yahut kefen. Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Hey vali, sen görevine, ben görevime. Ver bana iğnemi. Vermiyorum, yoksa keramet iğne de mi? Olabilir. Allah isterse iğnenin ucuyla yıldızları toplatır. O, ol dedi mi her şey olur. Ya, demek keramet bu iğnede. Niye attın suya iğnemi? Balıklar, balıklar getirin onu bana. Bakın bir balık ağzında iğneyle bize doğru geliyor. Eyvah, eyvah. Sırrı açığa vurdum. Nasıl oldu bu? Hoşça kalın. Belh'e selam götür. Gördüklerini unut. Sen de dertli balıkçı, Sırat-ı Müstakim'den ayrılma. Nereye gidiyorsun İbrahim Ethem? Uzaklara. Çok uzaklara. Sarayda istediğin gibi yaşardın. Saray. Sonunda geleceğim saraya. Geleceksin demek. He ya. İçinde yalnız beyaz gömleklilerin alındı. Toprağa uzatılıp kalıbının çıkarıldı. Boyuna göre yer verildiği saraya geleceğim. Böceklerin nöbet tuttu. Havanın ve ışığın bile girmediği daracık toprak saraya elbette geleceğim sonunda. Ağla gözüm ağla. Gülmezem ayrılık hay hay. Ağla gözüm ağla. Gülmezem ayrılık. Gönül dosta gider. Gelmezem ayrılık. Gönül dosta gider. Gelmezem kez ölürsem hay hay. Gam bunda bana bin kez ölürsem anda ölüm olmaz. Ölmezem ayrılık anda ölüm olmaz. Ölmezem ayrılık. Sen canım yanım. aşkın oduna hay hay. Yansın canım yansın aşkın oduna. Aksın kanlı yaşım silmezem ayrılığı. Aksın kanlı yaşım silmezem ayrılığı. Gönlüm aşk ile tahkül olunca hay hay. Gönlüm aşk ile tahkül olunca boyandım rengi. Kamil hay hay. Beni irşad eden mürşidi Kamil. Yeter diren dahi almaz amayru. Yeter diren dahi almaz amayru. Değişmiş elden hay hay. Varlığım yokluğa değişmiş elden. Bugün cana başa kalmaz amayruh. Bugün cana başa kalmaz amayruh. Fenadan bekaya göç eyler olduk hay hay. Fenadan bekaya göç eyler olduk. Yöneldim şol yola dönmezem ayrılık. Yöneldim şol yola dönmezem. Çok garip bir adamsın. Un çuvalını değirmenden sırtlanıp getiriyorsun. Üstelik bize dua ediyorsun. Söyle kimsin sen? Neredensin? Nereye gidersin? Belk tarafındanım. Nasipse hacca giderim. Demek Belk'tensin. İbrahim Ethem'in beldesinden. İbrahim Ethem'i sen de mi duydun? Onu duymayan var mı? Adam bir vuruşta tahtını devirdi. Halkın arasına girdi. Fakat bazıları karşı çıkıyorlar. Hükümdarlığı niye bıraktı diyorlar. Doğru söylerler. Ama hükümdarlık babadan kalmaz insana. Resulullah'ın halifeleri biatla halife olmuşlardı. Bu bir fıtrat işi. İbrahim Ethem dost olmak için kendine göre olanı seçti. Nasıl dost olunur? Burada da bazı dervişler var. Onlar da senin gibi konuşuyorlar. Dost olmanın şartı Kur'an ve sünnetin muhafazasıdır. Tasavvuf dediğiniz bu mu? Tasavvuf derler. Tarikat derler. Aslı ihsandır. İhsan ne demek? İhsanın ne olduğu Resulullah'a sorulunca şöyle buyurdu. İhsan sanki Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmektir. Her ne kadar sen Allah'ı görmüyorsan da şüphesiz o seni görür. Benim gördüklerim hep kıssa keramet anlatır. Bilmiyorum. Bilmiyorum ne anlatırlar. Allah ve Resulünün koyduğu ölçüleri aşmak, onların yerine ölçüler koymak kimsenin hakkı değildir. Allah'ın gösterdiği istikamet üzere olmaktan büyük keramet olmaz. Ne güzel. Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanan da artık bir savaşçıdır. Kanaatte en çok, hayırda en çokun uç noktasıdır. Her savaşta en önde. Cahiliye yönetimlerinde omuzlarındaki yükün bilinciyle gece fert, gündüz devlet olan bir er kişidir o. Ancak Müslüman ismiyle ölmeyi, ancak o isimle dirilip hesap vermeyi arzulayan bir er. Bel şehri. Avda avcıyı avlatan şehir. Çektin beni işte geldim. Uzun yıllar sonra beli bükük, nişansız, şanssız. Şu ışık camiden geliyor galiba. Namazımı kılar. Belki şu yağmurlu geceyi de orada geçirir. Bir saattir başında bekliyorum ihtiyar. Namazın bitmez mi senin? Kalk çabuk, camiyi kapatıyorum. Ben burada sabahlasam. Hadi yürü. Bu camiyi İbrahim Ethem yaptırdı. Her gelen kılıksız burada sabahlasa han olur burası. Hadi hadi kendine başka bir yer ara. Esselamün aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şurada bir kenarda sabahlamama izin verir misiniz Gülhancı? Şöyle oturup ısının. Islanmışsınız da. Sırtınızdakileri çıkarın. Size bir şeyler getireyim. Rengin de sararmış. Bakayım. Daha çiğim. Oh, ateşin ne var? Ayak tozu olma. Hastasın sen. Olur mu? Bir şeyim yok. Daha çiğim. Şimdi geçer. Senin gibi çiğim ayak tozu olma. Niye bu kadar ıslanmış? Yolun ne tarafa? Islanacak bir yer bulamadın mı? Dağlara kendime gelince. Geçici sığınaklarda gözüm yok. Ebedi kalacak yerin hazırlığındayım. El attıkça kayıp kayıp gidenlerden sıyrılmak sevdasındayım. Bu hikmet dolu sözler hazırlanıp söylenen cinsten değil. Siz önden yürüyenlerdensiniz. Velilerden. Bazıları veli, bazıları da deliler. Yıllardır söylenenlere alıştım. Yönel Allah'a, seni habersiz sansınlar. Ne güzel haldir ki o hal. Sen akıllı ol. Seni lisansınlar. Bulunca dağıtırız. Bulamayın. Sizden ya. Nasihat ben istiyorum. Ben daha çiğim. Yok deme sakın. Senin gibi çiğim. Müminlerin birbirleri istedim. Üzerindeki yolun haklarını da alır. Sabır. Dağlara kendime gelince. Sabır. Allah'ın emirlerini yerine getirmede sabır. Yasaklarından sakınmada sabır. Ve karşılaşılan her türlü zorluğa da sabır. Bir soru da ben sana sorayım. Dikkatimi çektin. Size selam verdim aldınız. Sonra işiniz bitinceye kadar benimle hiç ilgilenmediniz. Şimdi de bu kadar ilgi gösteriyorsunuz. Bunun hikmeti nedir? İşimi bitirmeden sizinle hemen ilgilenseydim, geç kalınmasından dolayı iş sahibinin hakkına riayet etmediğim şüphesine kapılacaktım. Müthiş. Müthiş. Siz mübarek birisiniz. Estağfurullah. Size bir soru daha sorabilir miyim? Tabii. Peki. Yaptığınız duanın hiç kabul edilmediği oldu mu? Bu soruyu cevaplamamak lazım. Fakat söz verdik bir kere. Hamdolsun. Her duam kabul edildi. Ama bir duam var. Henüz kabul olunmadı. kabul edilmeyen duanız neydi acaba? İbrahim Ethem'i görmek, onunla sohbet etmek. Ne oldu sana? Gel, başını dizime koy. Sen öyle birisin ki, senin duan için Allah İbrahim Ethem'i tahtından indirip ve süründüre senin kucağında ruhunu alır. İbrahim Ethem. Gitti. Kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hor bakma sen toprağa, toprakta neler yatır. Kani bunca evliya, yüz bin peygamber yatır. Kani bunca evliya, yüz bin peygamber yatır. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi, enbiyalar serveri, Rasul Muhammed yatur. Enbiyalar serveri, Rasul Muhammed yatur. İğnesin suya atan, balıklara getirten, tacın tahtın terk eden İbrahim Ethem yatur. Tacın tahtın terk eden İbrahim Ethem yatur.